Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 podcast nyárkeszt kiadása, 2018. július, de nyárkeszt. Nyárkeszt, ilyenkor szoktunk kíméletlenül berúgni. Baszod is, ezt nem, most mondod? És most nem hoztam a házi pálinkát. Ajaj, Mackó mindig tart magánál egy litert. Jézusom. Csak hogy ez annak a hangja lesz, srácok. Majdnem az asztal volt. Ez derék evénység, ezt most meg is fogjuk mind inni. Megisszuk, és akkor olyan podcast lesz, ami az utolsó podcast lesz. Akkor beleszünk a tévédbe, híradóba leszünk. Illat. Ez kellemes. Ez az, amit nem lehet átadni a mikrofonon. Így van. Egyelőre. Ez nem ilyen kerítés szagató, ennek egész jó az aromája. Na majd később. Előbb a munka, aztán a szórakozás. Hárman vagyunk. Mackó. Stinger. És Liquid. Egy fél órája meg itt volt Dreg is, de ahogy meghallott, hogy podcastálni fogunk, elmenekült. Már milyen rég voltunk ilyen felállásba? Felállásba, érted? De elkezdenek röhögni, tehát hogy ez a pálinka illata megcsapta. Igen, tényleg. Tehát lesz olyan is később, de egyelőre beszélgettünk erről is, igen, hogy nem gyakran fordul elő az, hogy pont ilyen formációba csücsüljünk itt egymás mellett, de... Ez a kényszer szülte formáció. Mi vagyunk, akik nem nyaralunk, vagy éppen nincsenek úgy elhavazva a munkával, hogy bent tartják őket éjfélig. Vagy annyira a szabadságon vannak, hogy nem hajlandóak az otthon hűvöséből vagy melegéből kilépni. Igen, ilyen is van. Ilyen is van. Na, mi történt az elmúlt X időszakban? Az E3-at iszonyatosan kibeszéltük, az egy elég masszív anyagot vettünk fel az E3 óta, és hát azóta semmi. Lélekben mindenki készíti magát a Gamescomra. Így van. Nyári uborka szezon van, srácok, egyébként, úgyhogy szerintem mindenki ilyenkor, aki teheti, az vagy Viszport mellett van, vagy bekuckózik, és darálja a régi cuccait, amikkel nem játszott. Így van. Én megnéztem az elmúlt két hét történéseit. Semmi. Netenfilion Uncharted rajongói filmet csinált, talán ez... Ami kicsit megmozgatta az inger küszöbét. Hogy tetszett egyébként? Amit írtál, hogy kicsit kigyúrná magát, akkor lehet, kicsit kigyúrnás, hogy 10 évet digitálisan lekapnának belőle, akkor lehet. Nem, szerintem teljesen jól állt neki ez a karakter. Volt benne egy-két olyan jelenet, ami videójátékosként nagyon megdobant az ember szíve, mint amikor kijön az épületből, és a váll fölötti kamera. Hát az igaz ilyen... Jó volt, tehát nem volt vele... De, és az emberek, hogy miért ezt a Nathan Fillion mondjátok mindig, azért, mert a Drake-et azt róla mintázták. Ja. Tehát ez nem fordítva van. És tök érdekes, hogy a Tom Holland fogja játszani egyébként a... Én Tom Hollandet kedvelem, ő egy remek Spider-Man, meg remek Peter Parker. Drake? Hát na most pont ezt akartam mondani, hogy tegyük már így mérlegre a kettőt, hogy... Ugye elmentek afelé, hogy akkor csinálnak egy ilyen Drake eredet történetet, aminek az lesz a következménye, hogy nyilván egy fiatal színészre futtatják fel az egész sorozatot, ha filmsorozatot akarnak belőle csinálni, mert pedig Hollywood ugye azt szeret csinálni ezekből a franchise-okból. Tehát megvan gyakorlatilag a fiatal színész, aki mondjuk most 10 évig mehet a dolog. És ugyanakkor még ott van a már kicsit öreg, de még akár... Drake-nek még ilyen-olyan formában elmenő Nathan Fillion. Melyiket választott? Nyilván a baj az, hogy a Nathan Fillion az a Drake. Tehát ő úgy néz ki, mint a Drake. Annyira már nem emlékszem, ugye, mert láttuk a fiatal Drake-et is, ugye Uncharted 3-ban, meg 4-ben is. Tudom, rendben van. Csak nem tudom, hogy hogyan fogják a kettőt. Tehát Tom Hollandnek öregednie kell most a 20 kevés éves 15 évet ahhoz, hogy egy felnőtt Drake-et játszhasson, amit bár én azt mondom, hogy 5 év, maximum 10 év, és ez nem lesz probléma. Igen. A Marvel filmekben, meg máshol is lehet látni ezeket a digitális fiatalításokat. Most még ott van, hogy nem tudom, még azért problémás, még 5 év is. De egyébként én azt mondanám, hogy ha tényleg normálisan állnának hozzá a dologhoz, vagy hogyha mondjuk teszem azt, tényleg azt a karakter hasonlóságot néznénk, akkor lehet, hogy most kéne csinálni egy Nathan Fillion-os filmet, és majd utólag megcsinálni az előzményt a fiatalabb srácsal, mint ahogy sok esetben tették. Ez azért nem fog megtörténni egyébként sajnos, mert ugye a Hollywood is működését is tudjuk, tehát egy Nathan Fillion-re már valószínűleg nem tudnak felfűzni egy olyan sorozatot, mint amit ugye hosszú távon... Nathan Fillion bárhogyan is nézzük egy tévészínész. Igen, sorozatszínész. Abból egyébként egy viszonylag ismert. Tom Holland viszont kibaszott Spider-Man. Igen, és a fiatalok jobban tudnak kötődni egy ilyen karakterhez. Csak a kérdés megint az, hogy amikor így ugye szokták mondani, hogy körbeülik a nagy Disney-nél, meg a nem tudom én, hol a filmes emberek, vagy a filmes emberek mögött álló aktatáskás és nyakkendős bácsik körbeülik azt a bizonyos G-man. Nagy tárgyalóasztalt, G-man. Hogy megbeszéljék, hogy mi lesz a következő produktum, mert azért ezek termékek, tehát ne felejtsük el, hogy ezt nem művészeti alkotásnak, meg nem tudom milyen magasabb rendszerek, meg érvek mentén születnek ezek a filmek. Nyilvánvalóan ők azt fogják mondani, hogy a fiatal közönség egy olyan színészhez fog hozzá kötődni, aki a fiatal, akihez a fiatalság is köthető valamilyen formában. Tehát egy Spider-Man, egy kölyökképű, tiniképű valaki, az ilyen szempontból eladható. De a kérdés az, hogy az Uncharted rajongók és a fiatal közönségnek mekkora, úgymond a közös metszete, vagy a közös halmaza. Igen, én mindig, tehát ilyen kockázat mindig van. Tény, hogy a Tom Hollandnek a szekere nagyon fut most, és a fiatalok körében rendkívül népszerű, a mit tudom, az Instagramja, ami most már számít, az egyik legnépszerűbb Instagrama a fiatal színészek között. Úgyhogy nem tudom, én a magam részéről jobban örülnék, hogyha egy Nathan Fillion lenne kicsit maszkírozva, ez meg az, meg amaz, meg tényleg neki rá kéne gyúrni erre a szerepre. De még a Tom Hollandet elfogadhatónak tartom, mondom ezt úgy, hogy az előző, tudjátok ki volt? Kibaszott Marky Mark. Akit tudjuk, hogy a Max Payne óta kilőnéd a holdra. Bizonyára elmondtad, a Max Payne filmnek bárki, aki szerepelt benne, bárki, Mila Kunis, aki rendezte, aki írta, gyűlölöm őket. A filmjéket nem vagyok hajlandó megnézni, ha szembe jönne az utcán, leköpném és elfutnék, meg utána valószínűleg megverne. De ez a véleményem a Max Payne filmről. Felcsigáztál, én nem néztem meg azt a filmet. Ne. De nem. A Max Payne-t? A Max Payne filmet nem. Ajaj. Próbáljuk meg lebeszélni róla, vagy inkább... De most már csak azért is megnézem, mert most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy... Fél, belenézel és látni fogod szerintem egy 10 perc után, hogy mi a probléma az a filmmel. Igen, tehát hogy nem Max Payne film, egy teljesen más film, amiben vannak ilyen Max Payne-es elemek. Uh-huh. Amilyen Max Payne-esség van, a végén van talán valami, de az is szar. Uh-huh. És Marky Mark Max Payne. Ez önmagában vicc. És akkor az is kérdés még szerintem, hogy egyáltalán szükség van Uncharted mozifilmre? Tehát van a játék, ami mozifilmes ambíciókkal bír, kell-e egy ilyen játékról filmet készíteni, Tomb Raider? Szükség nincsen, de Hollywood mindig keresi a következő nagy dolgot. Jelenleg a nagy dolog ugye az képregényfilmek. Előtte, ha valaki 15 éve azt mondja, vagy 20 éve azt mondja neked, hogy ezek a képregényfilmek ekkorák lesznek, és hogy évi 3-at el lehet sütni belőlük, hogy ki jöhet. 3-at? Hát már mint a Marvelen belül 3-at, és még 3-at máshol, és szinte mindegyik hozza a pénzt, és ha valaki azt mondja, hogy egy Avengers film, amit én nem is ismer, nem tudom ki az Avengers, $2 milliárd bevételt hoz, mint az Infinity War hozott, valószínűleg azt mondják, hogy bolond. Hollywood most úgy látja, hogy a következő ilyen nagy trend az vagy az anime lehet, vagy a videójáték. Ezt a kettőt próbálják, ebből a kettőből próbálják megcsinálni az Iron Man-t. Ugye az Iron Man, ami elindított ezt a modern, a jelenlegi Marvel-es, iszonyatos sikerszériát. Tehát keresik a maguk Iron Man-jét. A inspirációs forrásnak nem rosszak egyébként a filmek, a játékok. Sose voltak azok, csak nem tudták. A játékokkal az a baj, hogy azért ezeknek a képregények azért mégiscsak egy ilyen történetmesélő médium. Tehát sztorik vannak, meg karakterek vannak. És ugye a játékokból is vannak sztorik, meg karakterek, de az Uncharted az egy kibaszott Indiana Jones koppintás. Persze. Tehát nem egy eredeti karakter. Egyébként felőlem jöhetne a következő Indiana Jones film, mert most ugye tudjuk, hogy az Indy 5, vagy már nem is tudom számolni, hanyadik film, az a 100 éves botorkáló, kesemellű Harrison Forddal szegénnyel, nem tudom, hogy... Quest a szalagszér, vagy valami hasonló lesz. hogy erre szükségünk van el, viszont maga a zsáner szerintem tökre elférne a mai palettán. Mondom ezt úgy, hogy a Tomb Raider film is egy meglehetősen gyenge próbálkozás volt. Nem láttam. Nem láttad, tehát nem volt egy nagy szám, de maga az a tény, hogy egy ilyen kalandfilm, amiben utaznak, amiben egzotikus helyeket látsz, amiben érdekes karakterek, kicsit vicces, kicsit misztikus, kicsit természetfeletti, de mégis azért a mi világunkban játszódik. Tehát ez szerintem hiányzik. Hasonló sémára épül, mint azok a régi klasszikus ilyen kalandfilmek. Mint ahogy Lucas is lekoppintotta a régi klasszikus. Így van, de tényleg, ahogy mondod, sok minden nem kell ehhez a fajta ételhez. Ettől függetlenül, hogyha azt kell, hogy kimondjuk, hogy a legjobb elkészült videójátékfilm az első Mortal Kombat, De 1990 hányba volt? Négy. Mondj egy jobb, ami az alapanyagot normálisan feldolgozza, mégis... Erre készülni kellett volna, most kibaszol velem. Nem tudsz mondani, tényleg nincsen. A második része már szar volt. A második része nagyon szar volt. Nagyon szar volt. Az Angelina Jolie Tomb Raider-ek szarok. Így van. Super Mario film borzalmas. Silent Hill volt még. Az első Silent Hill jó. Megadom nektek, nem az láttam. Az első Silent Hill jó. De a második már ott is szó. A Resident Evil-ből is az első film volt még. Hát az B kategóriás. Max Payne-ről beszéltünk. Igen. Doom. Mi volt? És Assassin's Creed. Hát igen. Igen, sorra buknak szegénykék. Érdekes, hát igen. Mondjuk a Mortal Kombatot azért elég rendesen helyre teszi a Silent Hill, az szerintem a maga műfajában egy jó, ez jó okay. Komolyan vehető. Azt akarom mondani, hogy ha nincs Silent Hill játék, a Silent Hill film szerintem akkor is érdekes. Rendben, bármelyikre mondanád azt, hogy egy kifejezetten jó film? Né. Hát egyikre sem. Mortát a hype vitt el. Egyébként Street Fighter. Street Fighter. Igen, hát wow. Most volt róla hír, hogy szegény van, nem végig kokszista az egész forgatást. És látszott is. Amúgy egyébként a Mortal 3-ból már kering egy ideje, vagy a Mortal Kombatból kering egy ideje egyébként olyan pletyka, hogy elkezdődött valami mozgolódás, hogy csinálnak egy harmadik filmet. Nagyon nagy szükség. Egyelőre még cáfolják, de állítólag cáfolhatatlan bizonyítékok vannak arra, hogy itt már valami megkezdődött. Ez olyan, mint kb. A Mass Effect film, amit már Isten tudja hány éve készítenek, csak még reprodukciós fázisban van. Hát attól is félek, hogy az egy Mass Effectből is volt a jó, hogy a játékban egy jó sztorit láttál. Az a baj nekem ezekkel a filmekkel, hogy igazából ezt a játékot, meg úgy összességével, az összes olyan epikus pillanatát, vagy eseményét így szétszincálták, és így a részleteiben, darabokban más filmekben látod. Például egy az egyben, ha megnézed a Star Trek filmeket, azt hiszem a Star Trek 2, ami az új Star Trek 2-ben volt, az eleje az egy az egyben a Citadel. A Mass Effectből. És olyan az új Star Trek az olyan szinten nyúlja a dizájnjában a Mass Effectet. Nagyon durva. A szkafandereik, az űrhajók. Igen. A kibaszott Lensfert álltam onnan lopta. Izé. Igen. Tehát... Na, egy kicsit elkezdtem itt irodalmazni. Igen. Sorolom is akkor, hogy ne röhögjetek teli szájjal, hogy milyen játékokat filmesítettek meg. Tehát így nyeljetek le mindent posztál. Prince of Persia, ami egyébként... Postál Uwe-ból egyébként. Igen, Uwe-ból. Prince of Persia. Az volt egy rossz film. Nem olyan rossz, egy Disney kalandfilm. Az. Jó csajok. De nem emlékszel már, hogy mi történt benne. Én emlékszem. Azt mondja, hogy Alone in the Dark Uwe-ból, azt hiszem. Need for Speed. A legkeményebb az Uwe-bólnak van egy a fénypisztolyos játék House of the Dead. Amiben konkrétan a játékból vannak bevágva jelenetek. Tehát az akció jelenetek olyan, hogy ez a... Belülről nézem. Belülről, és annyira igénytelen, hogy vannak ezek a dolly trackek, tudod, amin a igen, kamerát... Igen, megy a kamera. Az folyamatosan látszik rende. Uwe Boll. A mester. Warcraft. Szerencsétlen Duncan Jones. Szerencsétlen Duncan. Az is kimaradt nekem. Moon. Nem a Moon. Nem. Nekem Duncan Jones a Warcraft... Kijött egy trailer, és technózene volt alatta. Volt bennem már két sör, Twitter, nem szabad két sör után Twitter használni. Kukac, Duncan Jones, mi a szar ez? Jön a válasz. Figyú, lehet, hogy nem tetszik, de nehogy ne rajtam törzs már ki a dühöd. Eljött már másról, azt mondom, de hát mégis mi ez a zene? Azt mondta, hogy ez nem az ő zenéje, ezt nem ő választott, ezt a marketingesek választották. Utána fiam, nagyobb fiam 3-4 éves lehetett, és mindig kérdezte, hogy megyek moziba, mire mész apa a moziba, mondtam, mi az a Warcraft? Hát vannak benne orkok. Jó, és akkor a trailerbe belenézett, akkor kicsit fél tőle, de rá pár napra rajzolt egy orkot. És a beszkenet... A kiskolába, vagy a óvodába behívtak, hogy nem, rajzolt egy orkot, ilyen zöld valami, és beszkeneltem Twitter, mondom, szegény Duncan Jones, mondtam, hogy itt van, ez itt a fiam saját kreálmánya XYZ karakterről. És a csávó retweetelte, és a életem legsikeresebb Twitter posztja volt 10x ezer megjelenéssel. Az igen. Maga a filmről pedig elég annyit mondani, hogy egy ilyen zagyva. Én állítom, mert hogy én a Duncan Jones-t kedvelem amúgy, hogy az a stúdió bele... Mert annyira zagyva. Borzalmasan zagyva. Az egész egy ilyen amatőr valaminek tűnik. Igen. Egyik jelenet a másik után, innen elindulnak, az feltűnnek a másik oldalon. Vannak benne cool dolgok. Pont most néztem a végét valahol ment tévében. Hogy amikor a griff ott betámadja, az kurva. Jó, hát van egy-két ilyen. Meg fasz a kard. Wing Commander. Az a Freddy Prinze Jr. Az a Freddy Prinze Jr.-os. Akkor a Street Fighterből a Legend of Chun-Li, amit egyébként nem láttam. Az legendásan szar, abból mémek vannak a főszereplő csávóról. Az internet segjükán a 4chan-on is vannak egyébként abból ilyen. Ott szoktál nézelődni, Stingy? Nem szoktam nézelődni. Melyik per izét nézegeted? Egyiket sem. Múltkor Kevin mesélte. Ja. Igen. Egy barátom mesélte. Egyből tolod lefele, és ráadásul megnevesítve. Hitman. Nem láttam. Egyiket sem. Egyiket sem. Timothy Elephant borzalmas Timothy szerepben. Elephant. Igen. És Hitmanből volt több is egyébként, és szerintem egyik rosszabb, mint a másik, tehát mindegy. Dead or Alive. Tekken. Tudom, nem láttam egyiket sem. A Dead or Alive az, amikor nem tudod eldönteni, hogy paródia, vagy komolyan gondolják. Valószínűleg komolyan gondolják. Úgy tudom, hogy inkább ilyen viccese volt hangolva. Tehát azt hiszem, abban van az Eric Roberts, meg ezek az ilyen szintén B szereplővé degradálódott hollywoodi színész, és így, így olyan viccesnek. Z kategóriás szereplőnkkel egyből Rampage, az most volt. Most volt. Rampage most volt, a játékhoz mi köze van? Semmi az három karakter, ennyi. Három szörny. Ennyi. Nem láttam, majd utána mondom, mi a legjobb videójátékfilm. Double Dragon. Nem. Én azt láttam azt a filmet, az valami förtelmes. Van egy Dungeon Siege játék. Uwe Boll. Az is Uwe Boll. Gyerekek, Jason Statham a főszereplő. Igen. Úristen, tényleg. Akkor... Egyébként a 2018-as Tomb Raiderről azért annyit mondjunk el, hogy Alicia. A Vikander? Igen. Kisasszony. Jó, sokan úgy fogadták, hogy mert, hogy de annyira kis aranyos. Nem, nincsen ezzel nagyon probléma. Kis ez nagyon kis aranyos, rohadt Michael Fassbender. A Fassbendernek ugye a felesége, ugye? Felesége. És ezt asszonnyal néztük, és meglepően jó. Egy estére teljesen jó film volt, és végre azt hozta vissza, amikor olyan törékenynek tűnik a csaj, de valójában nem az. Tehát itt is esik kell, mint az új generációs hát Tomb Raider filmekben, hogy esik kell, tiszta vér, be van kötözve minden, és itt hülyen áthagyja azt egyébként. Videójáték karaktereknek szoktuk osztogatni ezt a Lobot Bicikli Vándor díjat, de lehet, hogy bevezetjük a filmszínészt. Vagy azokra a filmszínész nőkre, akik videójáték karaktereket játszottak. Na, micsoda? Far Cry, szintén a jó öreg Uwe Boll. Az azért beletapogatott ebbe. Super Mario Brothers, Mortal Kombat, ennyi. Jó. Pauze, de Resident Evil miért nem volt benne? Szám, mert azt már mondtuk. A Resident Evil kivétel nélkül szarok. Gyerek, voltak ilyen, mi volt ez a Pixels nevezetű? Pixels, tényleg az Adam Sandler féle film. Akkor a Wreck-It Ralph viszont az nem rossz, a Wreck-It Ralph tele van hivatkozásokkal. Jó, de ez az nem klasszikus videójátékfilm. Ebből a kategóriából a Wreck-It Ralph kurva jó, és amit mondanék, amit ilyen videójátékokról szóló film, és baromi jó, Ready? Meglepően jó, a nem a Ready Player One, az annyira szerintem nem jó. hanem meglepően hát a Tron, az új Jumanji. Jumanji? Nekem is tetszett. Az új Jumanji-val elmentem, nagyon meg akarta nézni a gyerek. Én megmondom, hogy Jumanji, nem megyünk. De akkor menjünk. Elmentünk rá, ráadásul viszonylag ilyen premier közel időpontban tele volt a mozis. Kurva jó volt. Jó volt. Kurva, tehát maga, aki írta, az értette a videójátékokat. A logikát. A logikáját a értette. Parodisztikus. Spoiler, a végén, ami Respawn trükkel győznek. Zseniális. Igen. Zseniális volt. Igen. Igen. Ezt aláírom egyébként, és volt, láttam róla egy-két ilyen mindenféle értékeléseket, és igazuk volt, hogy egy kicsit fifikásabb mert lenni az átlag ilyen kalandfilmeknél. És sokaknál ez nem is jött át, tehát ha nem vagy geek, akkor pont ezek a részek fognak hiányozni. Ha nem vagy geek, de ha viszont geek vagy, az, amit a cutscene-ekkel, meg az NPC-kkel művelnek... Bejön ugyanaz a szöveggel, mint... Gyönyörű. Igen. Igen. Igen, egy jó. Illetve videójáték logikájú filmből szintén nagyon jó a Tom Cruise féle Edge of Tomorrow. Ami egy tulajdonképpen egy videójáték. Na, azt hittem, hogy a tágra zárt szemeket fogod mondani. Nem, az is jó, de nem. Edge of Tomorrow az a mint a videójáték logikájú filmeknek egyik legjobb, és kikacsintás is van benne több a videójátékokra, úgyhogy... És megnézted másodszor, meg harmadszor, én most pont ezeken gondolkoztam, hogy mik voltak ezek a filmek az elmúlt mondjuk 10-20 évben, vagy mondjuk 10 évben, amik úgy tényleg tetszettek, és mondjuk annak idején tetszett az Edge of Tomorrow, de nem nézném meg még egyszer. Én próbáltam így mércézni, hogy mi az a film, amit most úgy szívesen megnéznék, most itt nyár van, nyár kezd, nyár este, vége van a VB-nek, milyen filmet nézzünk újra, és végig gondoltam ezeket, hogy baromira kevés az, amit ugye, mivel videójátékos témánk gyakorlatilag nincsen, aki ilyesmit vár komoly videójátékozást, ez sorry, nem lesz. Ki mivel játszott, Rózi, még ki mivel játszott, Rózi, visszatérünk, az lesz a végén, hogy az szerintem azért van, és majd kicsit később erről fogunk beszélni, kibaszott Netflixed van, HBO-gód van, ezed van, azod van, az akkora a bőség, hogy leülsz, és hirtelen, és ez még 5 éve se volt meg, hogy ott van basszus 100 sorozat, sok új film. 100 játék, ha már játékról beszélünk. Az és vannak az előfizetéseid, a Xbox, Game Pass, meg Origin, meg a Vault. Bemész, és minden. Ott van, azt se tudod, hova kapjál. Korábban ott volt egy szaros izé, ott volt Metal Gear, az meg PlayStation 1-re, meg volt a Silent Hill utána, és akkor az a 4 hónap. TDK. TDK. A volt sok, igen, nem? A volt sok. TDK. De mindegy, tehát így viszonylag korlátozottabb volt, és így jobban leragadtál egy-egy játék mellett. Volt időt kiérezni. Manapság azt látom sok fiatalon, meg így ilyen 10-12 éves, 10-12 évvel fiatalabbakkal így baráti társadalomban elég gyakran szoktam beszélgetni, és ők azt mondják, hogy annyi játék van, de csak darálják végig. Egyiket se tudják kiélvezni. Soha azt se tudják egy hét után már, hogy mi történt abban a játékban. Azért emlékezzetek vissza, tehát nálunk azok az epikus játékok, amik a kedvenceink voltak, mindig biztos fel tudsz belőle idézni bármit. A Metal Gear-ből például neked, tudom, hogy nagy kedvenced. Hát fogadni jó, de százszor végigjátszottad akkor. De nem csak a százszor végigjátszott játékokból, tehát biztos van olyan dolog, ami megragadja a gondolatodat, az emlékezetben megmarad. A mai gyerekek nem tudnak egy hét után semmit se felidézni ezekből. Azok a mai fiatalok! Csavulmányát, üszpónot, most köcsög a bacsibe, már be azt az egész. Perecet, hogy a régi jó dolgokból valami maradjon itt között. Ja. A Pereces bácsi. Ja, a Pereces mert mi létezik manapság? PUBG meg a Fortnite. Nem. Azok nagyon népszerű játékok egyébként. PUBG-re a ráfüggés az durva szó, de úgy játszottam vele, ugye az Xbox-os verzióról írtam. Aztán játszogattam az Xbox-os verzióval, játszogattam, utána megvettem PC-re, mert hogy elegem lett az Xbox-os verziónak a technikai állapotából. Aztán PC-n többet játszottam vele. Az emberben mindig fölmerül egy ilyen szuper népszerű játék esetében, hogy milyen sikeres ez. Az éme, hogy megnyered, akkor az így ilyen milyen mini orgazmus. Az kurva jó érzés megnyerni. Még az első párban lenni is jó érzés, de megnyerni, az, Gyors és rövid orgazmus. Gyors és rövid orgazmus, így van. De ez nem kell a PUBG gyerekek. Tudom, vannak másformák, konnektorba kell dugni. Hirtelen azt mondta, hogy olyan kollektor, úgy értem. Kollektor. Van, aki a kollektorban dugja bele. Hogy van ilyen. Szóval én megértem, hogy ezek miért népszerűek. Mi mindig, ezek az igazán népszerű játékok mindig okuk van, hogy miért népszerűek. Én olyan játékot, ami igazán népszerű volt és szar volt, még nem láttam. Most valami dramatikus zene kéne, és de utána sorolni. Sims. Nem, a Sims se volt. Sims se rossz. World of Tanks, az se volt. És a Sims-be az a rettenetes, hogy szerintem egy ilyen majdnem 20 éves újságot vettem a kezembe, és otthon így túrtam a régi újságémet, és a Sims 1-hez valami kiegészítőről írtak, mondom, már basszus, ez ennyire régi lenne, és ennyire régi. És működik, és szeretik egyébként. Ma már talán nincs akkora hype mögötte azért, mint egy néhány éve, amikor a Gamescomon beültek mellénk a zöld kristállyal a fejükön megszédített. Nincs, így van, de ettől függetlenül az a sorozat még valamilyen szinten mindig megy. Jön hozzá egy ilyen plusz egyedik kiegészítő. Ilyen a baromi jó alapötletnek az ereje, amiben egyébként historikusan az IE kurvára nem hitt. Nagyon nehezen készült el. Maxisnál, igen. Az akkor még létező Maxisnál. Mm. Csináltak volna azok is Need for Speed-et. Halló, fasz! Pont itt nagyon podcast előtt egy fél mondattal én említettem, hogy ilyenek lassan nincs játéka. Nem? Én pont sport. Most... De van az. Ja, de sporton van. Kívül. Van a Battlefront, van a Battlefield, Mass Effect már ugye félig meddig nincsen. Én ezt a Mirror's Edge-et nagyon szeretem. Jó, Mirror's Edge az sincsen, tehát nyilvánvalóan nem lesz folytatás. Most az Anthemra készülnek. Az Anthem az egyetlen új IP-jük. Igen. Nem? Hát a Dragon Age az most jegelve van, az lesz még. Meg a Star Wars. Illetőleg azért van az Indiket is elkezdték felkarolni, tehát van ez az EA Originals, vagy mi a neve ennek a sorozatnak. Igen. Ott is azért már egy-két ugye az Unravel játékok, akkor a Fe, vagy Fi, vagy Fé, hogy kell, igen. Vagy Fé, vagy hogy kell mondani. Tehát azért van ott nyilván az EA soha nem fogja magáról levetkezni ezt a nagy gonosz videójáték óriás imidzset. Szerintem egy picit ezzel a sportfókusszal, a fejfókusszal, akár a Battlefield is erre fókuszálnak. Lehet, ami ezt az imidzset táplálja, az a sportjátékaik. És nem azért, mert rosszak. Én most vettem egy FIFA 18-at, meg volt akciózva, gyerek kezd ráfüggeni a focira. Mindent rá lehet a gyerekre fogni. Mindent a gyerekre fogok. Ezt vettem, hogy egy gyereknek. De darabolnak. Hát anatómia. Szóval innentől mindent a gyerekre fogok. Igen, de... És én régóta nem játszottam FIFA-val, most ugye játszottam. Teljesen rendben lévő játék. Tipikus safe play egyébként, tehát évről évre jön, biztosra veheted, hogy jövőre is lesz. Amiért? Már csak a csapat update-ekért megéri megvenni. Amiből az utálat származik, az, hogy ezek exkluzívok. Tehát, hogy a jogaik. Uh-huh. Senki másnak nincsenek fullos FIFA jogai. A PES-nek nincsenek jogai. Nincsenek meg az összes bajnokságnak a jogai. Nincs is más foci játék. Van ezen kívül? Hát a PES. Mármint a PES. Szintén jó játék. Kurva teniszjátékot nem bírnak összehozni. Az meg ami nincs vele szembe, és azt tudom, hogy az amerikaiak azért zabosak, ráadásul amit kivégzett, az nála jobb volt, az az amerikai foci. A Madden. És volt a 2K-nek egy igen. Saját foci is, ami Dreamcast-en futott nagyon, mert Dreamcast-en ugye nem volt ilyen. Igen. És azok akkoriban legalábbis jobb játékok voltak, minden, innovatívabbak voltak, és az kinyírta gyakorlatilag a Madden-nél ott ráadásul teljesen exkluzív valami, akkoriban valami iszonyatos pénzt. 15 éve $1 milliárd, vagy valami ilyesmit fizettek a örökös jogokért. Ezért utálják őket, mert hogy kinyírták a konkurenciát. Régi szép idők, a Dreamcast-et emlegetted, jó öreg Virtua Tennis, mekkorákat küzdöttünk azzal annó. Azóta se volt marad. A Top Spin sorozaton kívül, ami ugye tűkének volt a játéka, nincsen teniszjáték. Ki jött kettő, tudod, mondtam is. Ez az Ausztrál Open, de nem kaptunk belőle tesztverziót. Hát nem is baj, ne sajnáld, meg ez a másik, amire azt mondták, hogy ez a spirituális utódja a Top Spinnek, ez is egy kalapkaka lett, tehát... Na, meg volt a teszt. Meg volt a teszt. A podcastben lehet riportolni. Két tesztjáték, teniszjátékot egyszerre. 10 másodperc alatt két tesztet hoztam. Igen. Az egyik fos, a másik szar. A Force Spin 2, meg a Virtual... Ezt vissza fogom hozni, ez régi jó szórakozásunk. Játéknevek, de a fos és a szar szavak. Beékelés. Mindegyikben. Beerőszakolása. Kivétel nélkül, nincs olyan játék nélkül. Szerintem ez régen előjött, és Starcraft 2-vel kezdődött. Starcraft 2-vel kezdődött, igen. Igen, Starcraft. De minden, fos effekt, tessék. Tehát. Köszönöm. Hát a fosroidot nem mondhatsz. Fosroid. És akkor ismét irodalmi magasságokba repül a, igen, a Gamer 365 Stingeren Bounty Hunter. Stingeren, de ilyen 80-as évek belé, ilyen retro izé, metroid. Sámusz van, vagy Simas, Sámusz, sose tudom, hogy kell mondani. Simas. Simas. Simas. Simas. Fosses. Simas. Az az izébe volt, Simas. Sámusz. Gyerekként Sámusznak hívtuk. Olvastam, hogy Sámusz Áront is, meg olvastam, hogy mindent. Sámusz Áron, Sámusz, igen, az a férfi testvére. Igen, a pornó verzió Áris. De tényleg ilyen kinki játékneveket is ki lehetne találni, nem? Ja, ez a tényleg az, hogy zöldre. S-effektes. De ezek S-effekt, igen. Igen, ezek sokszor ki S-synkrid. S-synkrid, igen. Hát ez, itt tartunk gyerekek, igen. A cseresznyepálinka nem kellett senkinek, így, így nyár kezdte, az így visszahullott erre a magaslatra. Jó óvodai színvonal, de jó ez. Visszatérve az IE-re, térjünk vissza, hogy szerencsétlenek, mert rudasok. Megkapták az megkapták, nincs, nem. De hogy kotornak? Hogy én azért haragszom rájuk, mondom innen. Mert a tavalyi NFS jobb volt. Budapestről a fotelből, hogy haragszom erre a rohadt ígére, hogy ki nyírnak sorozatokat. Tehát meg stúdiókat Igen, stúdiókat. Elbántak a Need for Speed-del. Tehát ezzel a fos, lootboxos valamivel egy egyébként teljesen vállalható Need for Speed játékot, ami nem volt kitűnő, de úgy jó volt. Hát ugyanez a Battlefront. Szétbaszták. Battlefront úgy most szintén. Azt akarom mondani, hogy hogy húzzák a Mass Effect-et olyan szinten félremenedzselték, a Stinger nekem, ha még a autóba meséltél, még tavaly a Gamescom-on, amikor rengeteg időnünk volt, hogy ennek a gigantikus elbaszás története. Így van. Bár itt azért van valami reménysugár, mert Casey Hudson azt mondta, hogy ez vissza fognak térni, ha az Anthem-et letudták, tehát lesz Mass Effect, majd valamikor egyszer 2020-valahányban. Lehet, hogy nem úgy fogják hívni. Ugyanakkor a svédeknek azért elég sokat köszönhetnek, tehát azért a DICE-féle technológia viszi őket a hátukon gyakorlatilag. Hát a DICE nincs, ez egy olyan dolog, amit ha 15 éve vagy 20 éve mondasz, hogy az Electronic Arts a svéd, azokon a Battlefield-es csávóknak a technológiáján is gyakorlatilag mindenén fognak futni, akkor azt mondod, hogy itt is a költségcsökkentés is egyrészt tehát ennek. Tehát emiatt van, tehát zakolható ezért. Ugye annak idején ugye mondták, hogy akkor meg akarják teremteni ezt a Unified platformot, hogy minden játékukat basszus a Frostbite-ra nyomnak le. És ráforszolták az összes stúdiót, hogy a Frostbite-ot használják, és nem tudom, kinyilatkozta le azt, hogy a Frostbite az olyan, mint egy Ferrari, de azt vezetni tudni kell. Tehát kurva sok mindenre képes, meg gyönyörű, meg fasza, meg nagyon jó, de iszonyatosan nehéz vele dolgozni. Is. Hát nézd meg, azért technikailag ezek a játékok jól néznek ki, szépek. Jól, az a múltkor nem is tudom mit, lehet, hogy az új Battlefield trailert nézve jutott eszembe, hogy ahogy korábban volt egy ilyen Unreal 3 look, most van egy ilyen Frostbite look. Tehát, hogy egy ilyen a Frostbite-os játék. Tehát én így meg lehet mondani szemre, hogy persze, az Unreal Engine az a fosbarna játék. Igen, az Unreal 3-ot könnyű volt. Minden ilyen barna minden páncél, barna, minden pacás volt. Sziklák voltak, meg páncélok. Voltak. Itt meg minden színes. Ja. Valaminek jól áll. Például amiről beszéltünk, a Mirror's Edge, vagy majd később ki mivel játszik. Majd később akkor. Hát ijé, ez. Ez van. Ijé, ez van. Na szóval, szerintem az elektronikáról eleget beszéltünk, meg a visel dolgaikról. Amiről nem beszéltünk, és szeretnénk beszélni, mivel más videójátékos témánk tényleg nincsen, Stingerrel most néztük át itt kétségbe esetten. Gyakorlatilag ilyenkor, ami az E3-on volt, csak Pepitában című hírek vannak, meg ilyen... Még rengeteg indie hír, de hát ezek... Rengeteg indie hír, de indikről annyit fogunk beszélni a Gamescom-on. Annyit, de annyit fogunk beszélni. Irigyellek is benneteket, hogy én igen, most ezt az idei Gamescom-ot kihagyom, de... Úgy volt, hogy Stinger jön, aztán mégse jön. Inkább úgy döntött, hogy megházasodik. Így van, szegény én. Most feldobjuk a szavazó gombot, hogy igen, szerintetek igaza volt ez Stingernek? Igaza volt, hogy Gamescom helyett házasodik. Melyiket választanád? Te? Te melyiket választanád? Gamescom, a szavazók között érdekes, értékes hátbaveregetéseket sorsolunk. Így van. Erre nyugodtan válaszolhatok. Vagy a tavalyi Gamescom lootot, ami mindig nálunk van. Tavaly nagyon gyenge volt a Gamescom. Hát azért hazahoztunk pár szatyolni cuccot, de csináltuk is valami nyereményt. De ilyet nem szabad mondani, mert követelni fogják az olvasók a szatyolni cuccokat. Én is követelem tőletek, hogy hozzatok nekem Anthem-es relikviákat. Anthem nem igen lesz. Biztos, hogy kint lesz az IE-s tandó. Kint lesz, és de az IE-nél sose adnak relikviát. Tehát az IE az egy ilyen kritikus pont ilyen szempontból. Próbáljátok. Az indiknél szokott loot lenni. Az az igazság, hogy ezek a nagy cégek mostanában... Nagy cégek már azt a politikát követik, hogy kisköcsög, örülj, hogy itt vagy. Egyébként igen. Örüljé, hogy itt vagy, mert nagyon könnyen nem lehetsz itt. Így van. Az indik meg nem győzik behúzni az embert a boothba, hogy ja, az gyertek, igyunk egy sört, és nézzétek meg a játékot. Tavaly az indi tühöngő, hát az volt az egyik legnagyobb pillanat. Tehát hogy lementét, hogy két szinten, csak indi, és olyanok voltak, hogy ilyen, kb. Ilyen 2 méter széles ilyen sorokba egymás mellett, 20 méteren 20 különböző játék. És akkor ülj le, aztán próbáld ki, beszélgess a fejlesztőkkel, és játsszál. Tehát az nagyon-nagyon jó volt, az nagyon... Ott tényleg sok minden olyan játék is volt, amiről nem is nagy írtunk. Cégnél egyedül normális lootot a Blizzardnál kaptunk a Stingivel, de az szerencse volt. Utolsó nap utolsó előadás, és szerintem, hogy megmaradt, azt kitették. Így van, igen. De hát az a bejutás is szerencsés volt, amikor mentünk a Hearthstone-ra, meg az egy ilyen... Hearthstone. A bántott kő. Sírdogál a sarokban. Utolsó nap, utolsó... Milyen volt? Az utolsó bemutatója volt, Liquiddel beültünk az első sorba, és így 10 perc után egymásra néztünk, hogy mi a bűnös francot keresünk itt. Aki a teljes történetre kíváncsi, az hallgassa meg a podcastünk, a tavalyi Gamescom utolsó napját, ott elő van adva egy közel fél órában. Egy emlékezetes pillanat volt. Igen. Na de... inkább beszéljünk arról, hogy mostanában így, mint nyár, ki mivel játszadozik a pöcsén kívül. Malteros kanállal. Igen. Mindegy. Kezdjem én? Kezdjed, Sting. Nekem van sok egyéb, meglepő módon... Hát csak ne azokat mondd, amiről itt tesztet is írsz. Nem, azokat mind ki fogom hagyni. Van egy ilyen retro jellegű dolog, Amigára vásároltam egy játékot, most jelent meg, egy lengyel csapat készítette, és Worthy az a címe. Gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen félig meddig sokobán, félig meddig ilyen kis labirintusos gyűjtögetős játék, ahol igazából gyémántokat kell gyűjtögeted, el kell vinni a kis királynőnek, de ilyen tele van ilyen logikai ügyességi buktatókkal az egész időre megy, meg ilyen pattogó bizbaszok elől kell mászkálni, és rendkívül ilyen addiktív játék. És ezért bekapcsolod az Amigát, vagy ezt a emulátorontolod? Hát digitálisan vásároltam a játékot, hogy megkapod azokban a formátumokban, amiben a Vinua emulátorba is beteheted ezt a romot, illetve Real Amigán is járt. Nekem pont szerencsém volt, mert éppen akkor baszkuráltam az Amigámat, úgyhogy beraktam, és tökéletesen működött, és nagyon-nagyon elégedett voltam. Sőt, milyen gyerkőcnek nagyon tetszik. Van 500-oson, meg 1200-oson is. Mm-hmm. És még Elvisszel szoktunk is erről beszélgetni. Mm. Én kaptam egy 500-as Amigát. El ne add. Nem fogom eladni. Nagyon helyes. De lehet, hogy majd odaadom neked egyszer, hogy peroxidoz szét a sárgulását, meg azt belülről lehet. De egyébként tökre érdekes az egész szene, mert rengeteg jó játék jön Amigára. Szene az a szín. Szene, magyarul. Szcéna, így van. Csak ne legyünk modorosak, jó? Nem leszünk modorosak. Mert rengeteg jó játék készül Amigára, és itt teljesen random keveredtem össze az egyik designer sráccal, akinek csak bekommenteltem a saját projektjére azt, hogy mennyire rohadt jól néz ki ez a Red Dwarf Proxima Centauri nevezetű ilyen shooter játék, ami egy ilyen R-Type klón, egy ilyen horizontális, vertikális shooter, de gyönyörűen néz ki, tehát nem mondom meg, hogy az Amigán fut, és valamit bekommenteltem, hogy néhány projekten dolgozik a srác, és hogy hogy nem veszti el a fókuszt, hogy egyszerre három különböző dolgot csinál, és mindegyike nagyon-nagyon lassan halad. Na mindegy, ebből indult a beszélgetés, és odáig jutottunk, hogy már tesztverziót fog küldeni belőle. Úgyhogy terveztem is egyébként ezt a Retroidot felfuttatni magam no, a gameren, úgyhogy ebből biztos, hogy lesz teszt. Retroid.gamer365.hu Nem tudom, hogy a Retroid.gamer. Majd berakjuk oda a főoldalra, majd a főoldalra belinkeljük. Jó fog az ott kinézni. Illetve a másikról szerintem beszélhetek, arról még nincsen teszt, és neked sírtam, hogy én abból a játékból szeretnék egy példányt. Igen. Ez pedig ugye a Wreckfest nevezetű cucc. De lett is belőle. És lett belőle, sőt villámgyorsan, úgyhogy nem tudom, Mackó, kinél kilincselted a THQ-nál, de nagyon-nagyon köszönöm. Nem ti, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a hallgató egy kicsit a részleteket is lássa, hogy általában azokat a cégeket vagy indiket, akiket itthon nem forgalmaznak hivatalosan, de mondjuk online boltba meg tudod venni, ezeket külföldön ilyen nagy aggregátor irodák vagy ilyen PR cégek menedzselik, és hát szerintem ez a játék, ez legalább kettő vagy három ilyen PR cégnél is felbukkant, úgyhogy akivel éppen jóba vagyunk, annak írtam, és küldték azonnal. Na, egy nagy kudosz nekik, mert ugye én néhány éve kis követem ennek a játéknak a fel, ugye az Early Access-ben jelent meg a Steam-en, ez volt a Next Car Game, vagy valami ilyesmi. Én néztem meg Gamescom-on, és tavaly megkérdezhetett tőlük, hogy ki volt az a szimpatikus magyar fiatalember, aki aznap elsőként megnyerte a löködős versenymódot. Na, gratulálok hozzá. Emlékezni fognak rá? Dehogy fognak emlékezni rá. De arra emlékszem, hogy ez a játék ez egy-két évig egyébként ilyen 6 pontos játék környékén leledzett, és így most az elmúlt évben nagyon belehúztak a fiúk, kilépett az Early Access-ből, kapott egy gigantikus patchet, meg egy új producert, akit azért küldtek oda, hogy akkor most befejezitek. Így van, és a Bugbear ugye megcsinálta az új Flatoutot és a Destruction Derbyt, szóval várjátok a tesztet, mert rohadt jó lesz, és egy kis újdonsággal is készülök, amit nem árulok el, úgyhogy majd meglássátok. Stinger felveszi videóra, hogy a... Onanizálok? Nem. Nem. Az mi? Nem. Majdnem ezt akartam mondani, hogy a... Mindegy. Rátok van bízva, fantáziátokra. Kimi, ez az új podcast, hogy így feldobok majd valamit, és akkor mindenki a saját fantáziájával bízva befejezi a perverz viccet, amit mondani akartam volna, de nem mondom. Pedig még lehet, hogy már most ezen a ponton tényleg elő kéne venni a cseresznye pálinkát. Nem. Nem? Nem, nem majd utána. Inkább játékokat vegyetek elő, hogy mivel játszottatok. Nekem nagyon egyszerű, mert én alig valamivel sajnos, mert nyaraltam, és nyaralásra nagyon nem szoktam magammal játékgépet vinni, illetve egy 2DS vittünk, de az inkább a gyereké. Ugye? Ez olyan, ezt mindenre rá lehet. Mindenre rá lehet fogni. Játékot veszek, a gyereknek vettem. Ezt mondom minden esetben a feleségemnek. És higgyétek el, mindig bejön. Igen, mindig a gyerek. Hogy na abba benne van gyárilag, rá van tűtve a memóriájára egy Super Mario Bros. 2, New Super Mario Bros. 2, illetve kártyán vittünk egy Mario Kart. Te is ilyen Nintendo-s lettél? Én is ilyen Nintendo-s lettem, mind a kettő baromi jó játék. És így jó látni a kisrácon, hogy mekkora örömet, meg sikerélményt okozott neki, amikor a Mario-ba az első világot végre be tudta fejezni. Uh-huh. Tehát ott az utolsó pálya azért az már nem könnyű. Aláírom, kellenek a sikerélmények. És így nyomta, és végül megcsinálta, nagyon büszke volt magára. Meg te is gondolod. És én még büszkébb voltam. Az meg ugye Mario Kart, amit szoktunk játszani 8-at Wii U-n, és úgymond akkor itt van hordozhatóba, majdnem ugyanaz. Ezt a kettőt... Azonban ilyen download play egyébként, hogy két géppel elég az egyik szoftver, és akkor áttölti a pályát? Nem tudom, egy gépünk van. Ja, értem. Tehát így egymásnak adogatjuk, úgy játszunk. Két gyerkőc van, hogy lökd el a másikot, hogy a gyereknek lesz egy másikat. A másik még kicsi jó hozzá, de majd ha nagyobb lesz, úgy nyilván majd akarni fog ő is. De amivel így ilyen, inkább ilyen befejezgettem dolgokat, X hónap után befejeztem a Call of Duty World War 2-t. Igen, World War 2 single player kampányát, amiben a felénél olyan szinten ráuntam még valamikor tavaly. Sió a vége? A második fele szerintem nem volt rossz. De nagyon el van kapkodva ott az utolsó egy-két küldetés. Az utolsó egy-két küldetés igen kicsit el van kapkodva. Tehát ugye sokáig nem történik semmi, és hirtelen két pályára. Általában nem sok minden történik abban a játékban. A vége annyiban jó, hogy így kicsit a csávó történetét így kicsit kikerekít. Igen. Mégis csak... Nem rossz, hogy a végére betették, de én ezt nem így csináltam volna, mert végén kap valami személyiséget a csávó. Hát egész addig egy senki. És a végén, hát akkor ez történt. Moszkovic. Ez a pszichológiája a dolognak. Úgy. Nagyon... Felvette a B.G. Blazkowicz nevet. Igen, hát inkább azt vette volna. Áthallással. De annyira nem, olyan semmilyen az a szegény játék. Tehát olyan... Hm. Olyan, van benne egy-két érdekes, azok a lopakodós részek úgy még... Ebből kipipálta, hogy jöhet a következő Call of Duty. Amiben nem lesz. Amiben már nem lesz single player kampány. Nem tudom. Nem tudom, hogy ez egy helyes döntése. Hát figyelj, Destiny-ben voltam ugyanígy. Az a játék, amit a kettőnél megfogadtam, hogy itt nem fogok multiplayerezni. Tehát egy raidbe, egy semmibe nem mentem bele, egyrészt nincs időm, energiám, kedvem, stb., meg a csapat sincs meg. Másfelől viszont singleben nekem a Destiny 2 mai napig szerintem egy nagyon jó játék. Biztos ezzel most meg fognak sokan dobálni, de azt én most is adom, hogy singleben a Destiny 2 az nem egy rossz játék. Tehát engem kellemesen elszórakoztat, néha ellövöldözök vele, leteszem és legközelebb folytatom. Majdnem befejeztem az Assassin's Creed Origins-t, a majdnem befejezés alatt azt kell érteni, hogy az alapjáték az platina, a két DLC-ből szintén ki van szedve az összes trófea, míg a Discovery Tour nincs megcsinálva, tehát 98%-on vagyok. Életem első ilyen játéka lesz, ilyet többet soha nem csinálok. Ezrezel? Hát ugye ennyire, tehát hogy a maga a játék, az alapjáték, két DLC és még egy harmadik ingyenes DLC és mindent. Tehát a szó legszorosabb értelme, mindent megcsináltam, amit az a játék nyújthat. Úgyhogy várom szeretettel az Odyssey-t és az Odyssey újdonságait. Az egymásra mosolygó férfi hősöket. Az egymásra mosolygó férfi hősöket elsősorban, kizárólag ezért játszom ezekkel a játékokkal. Szóval elsősorban ennyit, amivel így szemezek, őt elkezdtem tegnap konkrétan, az a MC Mockó által lelkesen reklámozott Onrush nevezetű játék. Tényleg elkezdtem. Hát elkezdtem. Most mondod? Basszus. Egy darab verseny az elkezdtem. Tehát tegnap hoztam el a kereskedőtől. Kezdésnek. És mivel az internetem UPC, baszódj meg! Egy hónapja nincs normális internetem, szakadok. Kint van a hiba, kint a dobozzal, de nem jönnek ki megcsinálni. UPC, bekaphatjátok. Tehát a helyzet az, hogy így egy ilyen 2 gigás update fájlt letölteni, az egy fél délután. Ugye ezért csak este jutottam hozzá a játékhoz. A legelső benyomás az, hogy egy ilyen csapatalapú Mario Kart szteroidokon. Már van benne valami. Egyébként nincs közvetlen olyan lövöldözési lehetőség, igen, mint nincs, ami de vannak. A Mario Kart, de vannak ilyen spéci dolgok. Burnout, Motorstorm, Mario Kart. Nem, ez a játék várat magára, de kíváncsian várom a beszámolótokat, mert a Codemasters játék kezdte. Igen, de igazából az a csapat csinálta, akik a Motorstorm. Ez az Evolution. Úgyhogy én azóta is elő-elő veszegetem, egész magas szintig elvittem, miután a tesztet megírtam, még tekertem, multizok is vele, sikerélményt lehet belőle kicsikarni multiban is, tehát nincs az a professzionális réteg, akik dominálják a felső mondjuk 30-40%-át a ranglistáknak, tehát bemész multiba és simán tudsz sikereket elérni. És én nekem továbbra is az baromira tetszik benne, így feleségem szokta mondogatni, hogy ő utálja nézni, mert hogy túl gyors, tehát nem az a nézős játék, cikázik minden, és nagyon sok minden történik benne, aki nincs benne, annak kívülről egy ilyen agresszív, ilyen löbdösős, csapkodós valami, Viszont akkor is van sikerélmény, amikor nem vagy winningben, mert akkor is tudsz olyan dolgokat produkálni. Tehát ilyen 10-15 másodpercenként tudsz olyan apró sikerélményeket elérni, ami simán flow-ba tart téged, vagy simán visz tovább, hogy na még egy meccset játszunk. De ez tök jó, hogy vannak ilyen játékok. Volt egy időszak, amikor nem voltak ezek a stílusok. Nagyon hiányzik ez. Nagyon hiányzott, és ezért mondtam neked azt, hogy a Wreckfest is tökre ilyen minek mondják ezt? Könnyed? Nem, keresem a szót, az a hiánypótló. Uh-huh. Tipikusan hiánypótló, mert keresd meg a hiánypótló szót! Gyors, intenzív, és tényleg mindig van benne rövid időn belül több olyan dolog, ami miatt azt mondod, hogy berásolsz, és akkor végignyomod az egészet, mert felnyomja az adrenalinodat, tök jó. Jó, hát igen, általában erről szoktunk beszélni, hogy az árkád autóverseny mint olyan mennyire nem, hogy eltűnt a rossz, hogy eltűnt, mert nem tűnt el. De ezek kilépnek likvidabban a komfortzónából. Nem a hagyományos értelme. A 2000-es éveknek ezek a nagy sorozatai. Hát miért nincs burnout ilyé, bazd meg, igen. A kurva életbe? Hát miért? Van Danger Zone 2, most jelenik meg ugye a X-Kit, amiben a crash módot tudod ennyi, igen, és az egy indie játék. Tudod csinálni, és őszintén szóval nem jó. Ja, nem olyan, mint nem volt. Olyan, de nagy vasszizdasz az a vizet. Igen. Hálát adok az ének, hogy normális rally játék legalább van. Az van, és na, egy meccs után Mario Kart steroidokon, látvány. Hát, olvastam a tesztedet, szar volt egyrészt. Köszönöm, ezt már a harmadjára mondod. Hát, így igaz. Konzekvensen tartod a véleményed. Hogy elsőre neked nem jött be. Lehet, hogy azért, mert ilyen előtte több tiért is megnéztem, én nagyjából tudtam, hogy mire számítsak. Nincs ez a semmi baj. Ahhoz képest, hogy mennyi minden történik, valóban, ha közelről megnézed, akkor az autómodellek, meg annyira nem. Nem, én pont, hogy most úgy érzem, hogy kurva jó néz kurva ki. Jó néz. Szerintem de, nagyon jó néz ki. De úgy az összkép az valami. Stabil, az pörgős, igen. Sima. X-en, én Xboxon X-en játszom, lehet választani a jobb grafika 30 fps versus a... Ezt a PlayStation 4 Pro is megtenni. És baromi jól néz ki mind a két mód, tehát még 30 fps-el is a nagy felbontás mellett. Mióta PC játszom, már nem okoznak problémát az ilyen kompromisszumok. Hát most a X-en se nagyon van, illetőleg Pro-n is azért elég jól néznek ki a játékok szerintem, tehát na mindegy, szóval ez az orrás, ez egy jó téma szerintem. Aki még nem nézte, az olvassa el a tesztünket, és utána irány a bót, és próbáljátok ki. Sokan a bétába elhasaltak, vagy sokan írtátok, hogy a béta után nem kell a játék nektek, mert hogy a béta az nem várt be annyira. Nem tudom, hogy ott minden félre, vagy mi nem tetszett. A bétának mindig megvan egy olyan veszélye, hogy nem a játék jó aspektusát mutatja be, vagy nem a kívánatos aspektusát mutatja be, és akkor azt mondjuk, hogy a borzalom. De végül lehet, hogy fújjáték meg teljesen. Igen. Úgyhogy a béta mellett érdemes mindig azért utána nézni. Más véleményeknek is szerintem. Teszteket elolvasni a Gamer 365-en. Teszteket elolvasni a Gamer 365-en. Így van. Bár egyre retróbb dolog ez, hogy tesztet elolvasni. De aki még emellett kitart, bár az igazság basszus, hogy továbbra is szeretek én is még printlapot is, újságot is olvasni. És akik itt vagytok velünk, azok valószínű, hogy ti is szerettek olvasni, mert különben nem lennétek velünk. Így van, de én nem is, én nem gondolom, hogy... Én azt gondolom, hogy ez a két dolog megfér egymás mellett. Tehát a YouTube-os videó valami és a zírott teszt. De nem is feltétlenül akarsz te mindig valami technikai vagy elektronikai kütyüt a kezedbe tartani. Tehát én például, amikor... Mondjuk a gamert papíron nehezen olvasnák másképpen. E-papíron. Papírokról, meg az papírói se printlapokról beszélgetünk, hogyha én elmegyek, mit tudom, egy olyan vidékre, vagy partra, vagy bárhova, akkor nekem evidens, hogy akkor veszek valami lapot, és akkor a vidéken olvasom. Nincs internet. De van, meg a parton sincs internet. Mobilnet azért van mindenhol. Mondom, az már alapdolog. Ja, nézd, nekem is van egy ilyen nosztalgiám a papíralapú újságok iránt. Az Évi 2, vagy 3. Meg a Not Geo. Nem, én szoktam az ilyen Rubikon, meg ilyesmit, tehát történelmi lapokat, azokat szoktam venni. Nekem a Not Geo jár egy ilyen printlapok közül, és más. Nyilván ezt a nekem az egy. Az átlag user nem feltétlenül ismeri meg azt az érzést, vagy illatot. Van egy, amikor a nyomdából a szerkesztőségbe megérkezik a frissen nyomott, nem, a frissen nyomott, még lefóliázott első újság halom, az első 1000 vagy 2000 példány, és amikor kibontod, és az a szag, az az illat, a festék. A festék. Ez olyan, mint az elektronikai gyártó. Az fantasztikus. Elektronikai gyártósoron is, ha egyszer így beszagolnátok egy ilyen elektronikai gyártóüzembe, ott is így, annak is van illata. Aha. Az tehát a kütyű gyártásnak is van egy ilyen lak, vagy nem is tudom mi. Izzadság szag. Nem izzadság szag. Izzadság szag. A gépek izzadnak. Izzadság és ondó. Főleg a Flexcon gyáraiba. Na, én pedig a Mirror's Edge-el, az új, a Katalista játszottam. Ami két éves egy, új. Két éves új, így van. Hát a régihez képest új, ami most 10 éves, ha jól emlékszem. Nagyjából és kapott az is egy irgalmatlan durva 4K-s patchet így Xbox One X-en, és így félelmetesen durván jól néz ki, annak ellenére, hogy egy 10 éves játék. Viszont az új nagyon-nagyon elmarasztalták, vagy nagyon-nagyon így elsikkadt ennek az új Mirror's Edge-nek az érkezése, nem kapott olyan nagyon-nagyon kiemelkedő kritikákat. Meg hát akkor elbukott, mint az olaj. És igen, és nagyon-nagyon fillé, tehát nagyon olcsón fillére szereztem, én is 2000 forint volt valami vásáron Xboxon, azt hiszem, de 2000 forint környékén, és ennek ellenére szerintem egy olyan cucc, ami maximálisan tiszteletbe tartja az elődnek az érdemeit, arra épít rá, nincsenek benne lootboxok, egy klasszikus olyan single player videójáték élmény, amit nagyon ritkán kap manapság az ember. Egy kicsit behozták ugye ezt az open world-ot, mikor én elindítottam, akkor még a tesztet sem néztem meg előtte, Mirror's Edge, szerettem az elsőt, megvettem a másodikat, most nyáron volt rá időm, hogy belenézzek, és mondom, te ezt megcsinálták open world-be, egy kicsit féltem is attól, hogy túl nagy lesz a terep, mert egy Ubisoft játék annyi tartalmat ad eléd már mindjárt mondjuk az első világ megnyitása, vagy az első terület megnyitása után, hogy így elveszel. Ez pont akkora terepekkel operál, hogy úgy nem érzed azt, hogy elvesznél a contentben, és nem érzed úgy azt, hogy reménytelen végigérni ezen a sok mindenen, amit a játék felkínál. Tehát pont jól adagolja a mennyiséget, pont jól adagolja a feszültséget, a minőséget, és ez a parkour, vagy parkőr élmény az gyakorlatilag iszonyatosan átjön ebben a játékban, és pont meséltem, mielőtt elkezdtük a felvételt, még Dreg is itt volt, hogy az utolsó pálya az olyan mesteri módon van felépítve, hogy így a top 10 utolsó pálya közé simán besorolom, meg kell, mindenféle spoiler nélkül egy nagy tornyot kell megmászni, ugye ilyen parkőr mozdulatokkal, és ilyen óriási ventilátorok is szerepet kapnak benne, és hát ezt VR-ban végignézni szerintem kőkemény lehet. TV előtt is rendesen beleszédültem, meg sikongattam annyira. A 80 éves nagyik kipróbálja a VR-t. YouTube-on. Erre keressetek rá. Belinkelem. Az angol megfelelőjére. Egy remek videó. De egyébként van ennek VR verziója? Én nem néztem utána, mert nem PC játszottam, úgyhogy annyira nem volt releváns számomra, hogy most ebből van-e VR vagy nem. De az utolsó pályát, hogyha ilyen real-be, tehát ahol nem neked kell futni, szaladni, meg becsúszni, meg ugrani, hanem csak azt néznéd, hogy ő hogy csinálja, vagy milyen egy tökéletes megoldása a pályának, és közbe tudnál nézelődni, szerintem az egy óriási élmény lenne. Mondom ezt úgy, hogy a játéknak a fő üzenete ellen beszélek, mert hogy a játék egy kicsit pont így az ilyen nagyon eldigitalizált világ és egyebek ellen mutat ilyen intő példákat. De ugye svéd, tehát DICE játék, rengeteg svéd vagy skandináv névvel a credits listában, tehát van benne valami, amit nem kapsz meg úgy az általános. Tehát ez egy kicsit skandináv feeling, annak ellenére, hogy egy sci-fi játékról és egy ilyen furcsa jövőképről beszélünk, van benne egy kis ilyen skandináv vonal, akik szeretik a skandináv filmeket, zenéket, művészeti alkotásokat, és rohasztott cápabendőből leszik a rohasztott kis van halat, benne akkor ilyen rejtett családi perverzió, meg ilyen gyilkosságok mindezekből, az ilyen svéd skandináv noir. Vannak benne egyébként gyilkosságok, s családi perverzió nincs benne, hála jó. Családi tragédia van benne. Melegek sincsenek benne likvid, úgyhogy családi tragédia van benne, de így az egész egy nagyon letisztult valami, szerintem méltatlanul bukott, ha ez tényleg bukott. Hát, és előtte azért sírtunk, hogy itt van a Mirror's Edge, ami végre egy eredeti ötlet, és nem folytatják, majd kijött a játék, és senki nem vette meg. Ez az örök, a rajongók követelnek valamit, utána leszarják. Ez nem csak játékoknál, de filmeknél is, mindennél. Majd nézzétek meg, hogy a Shenmue 3 mekkorát fog bukni. Mint ide Lacháza. Amiért az volt az ultimatív sírunk érte játék. És valószínűleg le fogja szarni mindenki. Mi az a szar? És valószínű a minősége sem olyan lesz, hiszen... A minősége nem lehet olyan. Ez olyan, mint a beszélgettünk a Solo filmről. Amíg a Solo filmről, amikor itt a lapszületésnapunkon a Vegával részegen üdvöltöztetek egymással a Last Jedi miatt. Én nem voltam részeg, kikérem magamnak. Valaki részeg volt, mindegy. És akkor a Vega mondott egy jót, hogy na, akkor oké, most ez nagyon megosztotta az embereket, akkor milyen lesz a Solo. És a Vega mondta, hogy az a film nem nyerhet. Nem, uh-huh. nem tud nyerni. Uh-huh. Nem bír, és így is igaz. Így az is első Star Wars film, ami megbukott. Csúnyán megbukott. Rengeteg pénzt fognak veszteni rajta. És ez nagyjából ugyanez. Tehát, amit így a rajongók, pedig jó, Han Solo, fiatal Han Solo, de jó. Csubakka is van benne. Csubakka. Gyakorlatilag minden benne van, ami ilyen a rajongók segít kinyalja Star Wars szinten, aztán leszarták az emberek. Tehát van egy ilyen effekt. Volt ennek egy negatív média kampánya még a megjelenés előtt. Ugye volt az a, volt, hogy a színész nem tökéletes, mert volt, meg kirúgták a színészt, ráadásul nagyon jó rendezőket. A rendezőket kirúgták, tehát volt egy csomó olyan gyengítő tényező, ami befolyásolt ennek a filmnek. És a Last Jedi utáni ilyen csalódott... Kiábrándultság is. Pont ez lett volna a gyógyszer, aki ennek ott a nagyon a klasszikus valamit akarta. És nem, ez figyelj, de ezt nem tudod megmondani. Neked lehet, hogy egy gyógyszer, nem egy ismerős... Nekem nem a gyógyszer, nekem tetszett. Nem egy ismerősöm volt, aki a Last Jedi után azt mondta, hogy ő ezt a Star Wars már elengedi. És kasszálják. És kérdeztem, hogy jössz a moziba? Hát... Majd megnézi otthon. Érted? De ez micsoda hülyeség. Ez egy dolog, de... És olyan, mint egy ilyen Marvel film után, ami valamelyik nem tetszett, azt mondani, hogy soha többet nem nézek. Ugyanúgy nézel a következőt. Nekem a Fekete Pádot után volt az, hogy azt mondtam, hogy na jó, most akkor kicsit már megcsömörlöttem. Aztán jött a kurva jó. És jött az Infinity War, a végén mindenki letette a... Nem ugyanaz a kettő, srácok. Az egyik nem ugyanaz a kettő. A probléma, megmondom, hogy mi. Megfejtem neked ezt az egész Star Wars problematikát. A Star Wars... De várjál, akkor ezt most egyből kell rá valami szabadalmat is, hogy akkor okay. Ha megfejtjük, akkor visszük is. A megfejtés a következő. Nem szabad olyat csinálni, hogy egy Star Wars film után 6 hónappal kiadunk egy másik Star Wars filmet. A Star Wars az én generációmnak legalábbis különleges volt, amit egy olyan 10 évet kellett várni. Vagy 20-at? Vagy rengeteget. Tehát az volt, hogy okay, és amikor a Phantom Menace kijött, hiába volt szar. Akkor az volt a következő Star Wars. Ez a Star Wars. Beültél a mozgóba és dobogott a szívedet. És a Force Awakens előtt ugyanez volt, hogy oké, akkor most visszatért az, most meg, itt az újabb. Megint egy Star Wars. Igen. Jaj, megint egy. Aztán megint. Május Star Wars. December Star Wars. Hát ki a faszom akar ennyit ebből? Hát el is jutottunk arra, hogy kaszálták az összes karakterfilmet. Hát állítólag. Most egyelőre az Obi-Want. Most, hogy egyébként tegyük hozzá, hogy a Solo végén talán ezt egyrészt a Clone Wars folytatást is, meg az Obi-Wan szálnak is adtak egy új lendületet, szerintem a Solo végén felbukkant hátsó. Hát ugye most mikor a következő film? Ja, még korai, igen, nem spoilerezünk, aki még esetleg... Meg akarnám nézni, egyébként 2 hét múlva a videó meg, de nagyon hamar kiküldik home videóra. Hát nyilván itt a bevételeket addig pergetni. Megjelenik filmet, végén van egy meglepetés, csavar, nevezzük annak. Igen. Tehát ott már kezdték előkészíteni. Mikor jön a következő? Jövő év decemberében. Az lesz az új trilógia záró. Igen, most forgatják konkrétan, most valamikor kezdik. De már belengedték már a következő trilógiát is. Kettőt, hát... Van egy Rian Johnson fél trilógia, meg van egy a csávók, akik a Game of Thrones csinálják. Volt még valami sorozatról is. És van egy tévésorozat, így van. Sőt, a Clone Wars új szezonját is most jelentették be. Visszahozzák a Clone Wars-t. Ha már sorozat, én a Halo sorozatot várom, ugye, amit belengedtek már évek óta. Még Halo, és az is lesz. Halo-ból megnéztétek a Forward Unto Dawn? Nem néztük meg. Megnéztem, én nekem megvan, meg is néztem. Akkor a Halo-ra nem vagyok. Na hát ez az. Igen. de volt most, aztán talán a Hizera Gamer-re is kint volt a hír, hogy most került hivatalosan a preprodukciós fázisba a film, hogy elkezdték forgatni. Egész idáig valamit szöszöltek. Az már produkció akkor. Bocsánat, produkciós fázisba, tehát most már elkezdték forgatni, tehát most a záros határidőn belül megjelenik. Miután hány éve lengedték be ezt először? 2-3-4 éve? Hát. Én szerintem el is tűnt az érdekesség a Halo-nak. A Halo ugyanarra a sorsra, a film, ha lesz tényleg elkészül, ugyanarra a sorsra fog jutni, mint a Warcraft. Túl sokat vártak vele. Igen. A Warcraft is ugye nem volt túl jó szegény, ugye beszéltünk róla, de attól függetlenül is túl sokat vártak. Amikor kijött, akkor már a Warcraftnek a népszerűsége bőven túl volt a zenikén. És a Halo-val ugyanez a helyzet, esetleg bőven túl ott lehet egy picit javítani, hogy ha arra az időpontra időzítik, amikor jön az új Halo játék. Akkor talán egy picit meg tudják jöpni a szegerét. Az új Halo játék 2 év múlva fog megjelenni legkorábban. Next Gen konzolra. Úgyhogy nem tudom. Lassan így a farkába harap a kígyó játékos mozifilmekkel kezdtük, és ezzel is fogjuk befejezni. Hogy próbáljuk összeszedni azt, hogy mik azok a nagy játék franchise-ok, amiből lehetne filmet csinálni. Ugye itt a Halo például. Uncharted, amiket ugye... Uncharted. Metal Gear Solid, aminek többször neki most is van aktív fejlesztésben, még csak nem preprodukcióban, aktív fejlesztésben. Aztán pont az a csávó akarja megcsinálni, aki a Tomb Raider filmet rendezte. Akkor nem kéne neki, nem kéne neki a Metal Gearhez hozzányúlni. Valami általában istenes nagy rajongó ez a hír. Én is szeretem a Iron Maiden mégse tudok olyan számokat írni, mint az Iron Maiden írógárdája. A Metal Gear az olyan szempontból talán jó választás, hogy ez a Kojima különféle filmekből összerapkodva, meg a saját filmbuziságát beleoltva csinálta azokat a játékokat. Tehát van egy ilyen filmes alapize azoknak a játékoknak. Na, pont ezért nem kell belőle filmet csinálni szerintem. Én megnézni. Fog belőle hiányozni egy csomó olyan dolog, ami nem fog beleférni egy filmbe, mert mindent el akarnak majd mondani, ami az elmúlt 5 Metal Gear epizódba történt. Akkor fog működni szerintem egyedül, ha valahol elindulnak a timeline-on, és egy rövid részt elmesélnek. Attól félek, hogy megint abba túl sok mesélni való van abba a sorozatban. A csávó szerintem, hogy a projekt iránt érdeklődést életben tartsa, ilyen, hogy hívják ezeket, koncepciós rajzokat tesz ki, amit már csináltak belőle. Nekem rajongóként azért, amikor ott volt egy, azt hiszem, hogy így a ilyen hajnal és Metal Gear Rex, kivertem rá, tehát... Mit? A kutyát a házból, a kertben, mert hogy bejött a rohadt is. Na. Úgyhogy... Boldogan távozott. Van még pár film, amiből lehetne, vagy játék, amiből lehetne jó filmet csinálni. Metroid. A Metroidról volt szó egyébként, hogy az Avi Arad féle csapat, aki a 300-at csinálta, hogy New Line Cinema megvette a jogokat annak idején, csak aztán most nem tudom, hogy mi van vele, mert ebből is terveztek filmet. Semmi. Ott van, semmi. Túl kevesen vannak is, csak a Nintendo-ra jó. Volt ugye a Mass Effect, amit szerintem most, mivel úgymond kvázi így félrevitték a sorozatot, ebből nem lesz, és pedig egy kibaszott jó film lehet. Igen, de ott a probléma, amiről beszéltünk, hogy a Mass Effect-et már lenyúlta az új Star Trek, igen, és az átlag user bemenne Star Trek koppintatni. Igen, ja, pedig fordítva van pontosan. Aztán mi van még? Last of Us? Abból se kéne. Last of Us az így játékban oké, az a téma, szerintem filmben meg így lerágott. Ha Sony, akkor inkább a God of War, azért egy ilyen mito, csak azt is nehezen tudnám megfilmni. Ott van a polcomon, az lesz a következő játék, amivel játszom, csak így mondom. Abból el tudnék képzelni. Deus Exből egy jó ilyen cyberpunk thrillert. Abból egy lehetne csinálni. Fekete narancssárga cyberpunk. Vagy a cyberpunkból kéne csinálni film, ami meg játék sincs. Witcher. Persze. A Witcherről készült tévésorozat. Így van. Igen. Azért az gyógyír, szerintem. Ha nem is film, de sorozat. Mi el tudják még nagyon rontani. Nem tudják ezt olyan nagyon elrontani szerintem. Devil May Cry, nem tudom. Voltak... Uwe Boll megcsinálja. Fejlesztésben lévő egészen bizarr projektek. Tetris. Komolyan mondom. Tényleg volt valami, hogy tetszett lesz ilyen. Ez nem jelent meg valami, hogy az a Pixel nem volt. A Centipede-ből is lett, csak az a Human Centipede. Kicsit más. Nem jelent meg, de konkrétan Tetris film volt, meg volt még valami. Én teljesen elborult. 2016-os, az egy rövid film, bocsánat, nézem itt IMDb-n. A Bioshockból volt még valami. A Bioshockból, a csávú, aki a Karib-tengerkor az első három, a Gorverbinski, akart igen. Közvetlenül utána, csak általában annyira kurva drága lett volna, hogy azt mondták neki. Igen. Na, az és helyette lett egy Shape of Water. Kimentettek néhány ilyen koncepciós rajzot, aztán áttették a... Nem, Deltor... Shape of Water teljesen más. Nem, de csak így, tehát így design szinten design egy két szinten. Dolog. Nem, szerintem üzebős lehetne a God of War-ból. Ezt mondtuk, igen. God of War-ból lehetne. Meg a... Várjátok, mi volt a másik? Azt mondom, hogy egyébként... Csak a God of War-ra az a problémás, hogy egy ilyen nagy költségvetésű film az nem lehet 18 ilyen felüliek. Igen. És ahogy kiveszik a God of War-ból az erőszakot, az már nem God of War. Ugye én mindig szerettem volna, én nagy Dead Rising rajongó voltam egy időben, most már kevésbé, és volt belőle egy ilyen eléggé C-kategóriás Onlyon videó kisfilm vagy film. Abból is el tudnék képzelni egy ilyen, ki lehetne forgatni ezt az egész Walking Dead-es, önmagát komolyan vevős zombi film zsánert, vagy zombi sorozat zsánert egy ilyen, amit az Evil Dead is csinált. Mm-hmm. Ugye az S versus The Evil Dead. Mm-hmm. Egy kicsit viccesebbre, egy kicsit ilyen önmagát kevésbé komolyan vevő zombi sorozattal még ez ebbe lenne szerintem egy vagy sorozat, vagy film. Az a baj, hogy itt a zombi sorozatos meg filmes világban is kéne valami kis revolúció. Hát ez lehetne, ez egy kis egy ilyen olyan, vicces vonal. Kilép ennek az egésznek a komfortzónájából, meg ebből a safe-ből, mindegyik ugyanarra a koncepcióra épül. Mondok egy jobbat, a Deadly Premonition-ből lehetne csinálni egy jó sorozatot. Ki az már kész van, úgy hívják, hogy Twin Peaks. A Deadly Premonition nevezetű játék, amit szóval sokan hype-olnak. Amikor még élt szegény PlayStation 3-on, az így kb. Egy éve volt, az kijött ugye PlayStation Plus-ba valami. Uh-huh. Na mondom, itt az idő. Egy perc után sikítva. Nem, negyed óra. Én ilyen technikai állapotban lévő játékkal nem vagyok annak játszani. Hát ez játszhatatlan, bazd meg. Hát borzalmas, ronda, és iszonyatos technikai állapot. Mint a PS2 re akartak volna valami. Ez valami borzalmas. Úgyhogy lehet az bármennyire jó játék. Tudjátok, miből jön még játék? Az Asteroidsból. A klasszikus Asteroidsból. Ez kb. Olyan, mint a Tetris. És tényleg hallottam, én is hallottam róla. És ez... Nem tudok róla semmit. Csak az lövika jönnek. Hát miért a Tetrisben mi lesz? Tehát, mint a Pixelsben, vagy az Edelszer? Nem, Tetrisben pornót forgatni. És akkor eltűnnek. Hova tudod betenni? És akkor utána eltűnni. Kié lesz a hosszú négyest? Igen. Na hát mondom, kétségtelen, hogy próbálják. Én megmondom, mit néznék meg egy normális Doom filmet. Nem amilyen. Én megnéznék egy normális Mortal Rebootot. Ugye abból volt egy ilyen minisorozat. Volt egy sorozat. Abból is nagyon nehéz, tehát ezekben a verekedős játékok, amelyek belegondolsz, hogy óriási zajlóság. Legalább volt valami története, nem úgy, mint a Street Fighternek. Tehát a Street Fighternek is van történet. Föl lehetett volna húzni köré valami újat. Na! Uraim, nehezen. Ez egy nehezen találunk nehéz téma. Én szerintem ez nem is fog sikerülni, ezt el fogják engedni, az animét is el fogják engedni. És akkor mi lesz a nagy megpróbálkoztunk, ugye, semmi, Hollywood megszűnik, és végre jön a... Bollywood jön. A bolsevik forradalom. Tudjátok, még egy játékot kihagytunk, amit még szeretnék ugye végre. Rengeteg fanmade videó készült a Half-Life-ból. Na, az igaz. Half-Life-ból én abszolút el tudnék képzelni egy jó fasz a belevalós, főleg ami mondjuk lezárja a Borealis Half-Life 3 történetet, a kibaszott Half-Life 3, ami a büdös életben nem fog megjelenni, és ez egy akkora zicser, basz meg, hogy nem igaz. Volt ugye az a történet, ami volt az a sztori, ami kikerült, még azt hiszem talán beszélgettünk is róla. Tényleg, igen. Emlékeztek rá, hogy az egykori Valve Half-Life-os történetíró, aki annak idején megírta ennek a háromnak, tehát a Bethesda-nek a történetét, csak aztán nem jött ki, kidobta a sztorit, csak más nevekkel, meg más ilyen utalásokkal, de egy az egyben az lett volna a története a H3-nak. Hogyha emlékeztek rá, akkor keresetek vissza, még a Gamer-en is írtunk róla. Ott az elég durva lett volna. Működik az a H3, valahol ott a Steam-nek a kódjában de nem van. Mernek az ez a nagy rovadékség, ez a Gabe Newell. A Steam-mel a világ pénze az övék. Már csak becsületből. Komolyan mondom, ha nekem ennyi pénzem lenne, és ebben a helyzetben lennék, azt mondom, hogy leszarom. Állítsátok össze a legjobb csapatot, vagy egy jó csapatot, megcsináljátok meg, kész. Pénzt biztos nem fogunk veszteni rajta, az egészen biztos. Hát, és érdekes, hogy ez az a játék, ami hiába jött ki az epizód 2, mikor 2000, 9-ben, amikor még mindig várják az emberek 10 évvel később is, tehát ez pontosan nem az a játék, vagy jó, nem az a film. Duke Nukem Forever-t is várta mindenki egy örök na jó, oké, de Chinese ez mégiscsak egy Chinese Democracy-t is várta mindenki a Guns N' Roses-tól aztán. Csak azt mondom, hogy megvan még a várakozás, tehát nem az van, mint sok másik esetben film, sorozat, amire beszélgettünk, hogy elmúlik a hype, és így eltűnik a sűjesztőbe a franchise. Egy Half-Life 3 E3-os bejelentés, az még mindig szétrobbantaná a házat. Szétszednék ott a házat. Igen, biztos. Igen. De egy Half-Life 3-as augusztus 12 álmos reggeli a bejelentés is szétszedné bármit. Volna, tehát így, így van. Az internet az megszűnő. Lángoló augusztus. Bármi. Még a tévésben mondaná, szerintem. Talán. Meg, hogy megjelent végre a Half-Life 3. És a... Instalálom. Igen. Instalálom. Half-Life 3. Ez van abba a dalba, tudod, Sting volt ez a Teréz anya. Hölgyeim és uraim, szerintem a nyár kezdtünk az nagyjából ennyi volt. Csapongtunk, tisztában vagyunk vele, hogy ez nem volt egy struktúrált beszélgetés. Nem is szokott az lenni. Mockó már tekeri le a pálinkának a kupakját, szagolgatja vadul, Stinger a monsteres dobozába kéri az adagját. Igazi magas élet. Egyszerre gyorsító és lassító, de tulajdonképpen nem történik semmi. Igazi high life pass. Ezzel várjuk a... Úgyhogy a következő podcastünk az szinte biztosan Gamescom-os lesz. Én úgy gondolom, hogy az lesz. Lévén, hogy Gamescom az... Klári nagyon-nagyon szeretett volna most podcastelni egyébként. De nyaral, nem? De nyaral, de hát lehet, hogyha visszajön, akkor még kádott belefér, hülyéskedős, de nem ígérünk semmit. Majd meglátjuk, Gamescom az napra pontosan mához egy hónapot. Meghívunk benneteket a bonus stage-be. Egy Gamescom előpodcast. Lehet azt is. Bármit lehet. Jól van. Köszönjük, hogy itt voltatok, és nyár van, úgyhogy azt jelenti, hogy nem kell kimenni a gonosz napnak a fénye alá, hanem benn kell maradni a jó sötét szobába, és videójátékozni. Sziasztok! Hello. Sziasztok!